الفصل الثاني الأذن، فعليك بصيانة سمعك. يلزميشي كوليندا مسكيو ياكو عن الخنا وسيسكيليزي وبوزي والفضول لا وسيسكيليزي yani maneno yasiyokuwa ya msingi ambayo hata kama haukuyasikiliza hakuna madhara unaweza kuyapata, huna utakachopoteza, ndio fudhuli. Wadhalika liamraini, tumekutaka uyalinde masikio yako kwa mambo mawili. Na haduhuma limaruya kwa habari lopokewa anna almustami ya shariku almutakallim, kwamba msikilizaji ni mshirika wa anayezungumza. Wa fi dhalika yaqulu al-qa'il, katika kuhusiana na hilo anasema msemaji, taharra taharra min at-tariq aw sataha, kwamba jitahidi katika njia ya mina turuk au sato hakupita katikati ya njia. Waudda anil janibi almushtabihi, anasema epuka epuka pembeni ya njia kuna kutatiza. Kawaida njia ni pembeni, usipo kuwa makini basi unaweza kutumbukia kwenye mtaro. Wasamaak an samai lkabih, na uyalinde masikio yako usisikilize ovu. Kasauni lisani an nutqi bihi, kama unavyoulinda ulimi usitamke ovu. Fainnaka inda samai lkabihi shariqun liqailihi fantabihi, kwani wewe unaposikiliza ovu basi unakuwa mshirika wa mzungumzaji wa ovu hilo. Zindukana. Athani pili, nadhalika umetakiwa kulinda masikio kwa sababu hilo tendo la kusikia yuhayyijul khawatir wal wasawis, uchochea fikra, mawazo na wasiwasi fil qalbi. Thumma min dhalika, kutokana na kupatwa na wasiwasi na kufikiri, yabdu linshighalu fil badan, ujitokeza mshughuliko wa ulichokisikia. Ujitokeza hilo kwenye moyo. Fama yabqa lilibadati shay'un, kwa hivyo haitobakia kwenye upande wa ibada chochote. Ibada haitokuwa na nafasi yoyote katika moyo. Thumma kisha i'lam anna al-kalam alladhi yaqa'u fi qalbi al-insan, maneno yaingiayo katika moyo wa mtu, wa sam'ahu, na masikio yake, bimanzilati at-ta'am fi qalbi al-insan wa sam'ihi, yanamuingia mtu moyoni na masikioni, ni sawa na chakula. Alladhi yaqa'u fi jawfihi, kinachoingia tumboni. Faminhu ad-dhar, viko vyakula vyenye madhara na maneno ni hivyo hivyo. Wa minhu an-nafi, na vyakula vipo vyenye manufaa na maneno halikadhalika. Wa minhu al-ghidha, wa minhu sumu, hivi tunavyo maneno unayosikia yako ambayo ni chakula na yako ambayo ni sumu. Bali inna baqa al-kalami wa tajarruahu akthar wa ablagh, asema bali kuendelea kwa maneno athari yake, watajarruahu, na kuyameza kwa tabu katika koo, hayapiti kutoka, hayatoki kuingia, hayaingii. Akthar ni zaidi, wa ablagh min at-ta'ami, kulikoni hata chakula. Kwa nini? Fa inna at-ta'ama yazulu anil ma'ida, chakula huondoka kwenye mfuko wa kuhifadhia chakula tumboni, wanaita utumbo. Binaumi, inawezekana kwa usingizi, ukilala kija kuamka tumbo lina kitu, hata kilipokwenda haijulikani. Wa ghairihi, na mingineyo. Wa rubbama yabqa atharuhu zamanan, huenda ikabaki athari ya chakula kwa muda. Thumma yazulu, kisha athari hiyo itaondoka. Walahu dawa, na athari zitokanazo na vyakula zina dawa na hospitali. Yuzilu atharahu, dawa inaweza kuondosha athari ya chakula. Min jismi linsan, ama alkalamu alladhi waka fi kalbihi, maneno yaliyomwingia mtu moyoni mwake, mama yabqa mahu, huenda kabaki naye jamia umrihi, umri wake wote. Ni neno lilolisikia likabaki na wewe, aza kuletea mtu kesi ya yeye na mkewe, nasema mwaka baada ya kumwoa tu ile siku ya saba, kuna maneno alimwambia huu mwaka wa 20 anayekumbuka. Naona ba wala yansahu hayasahu, fa in kana radian fala yazalu yatba'u, kama ni mabaya basi huendelea kumfuata kokote aendako. Wa yaibuhu, na kumtia doa. Wataridu bisababihi khawatun fil qalb, na humuingia kwa sababu ya maneno hayo moyoni mawazo, wa wasawis, na wasiwasi. Yahtaju ila an yu'rid anha, kwa kweli wasiwasi ambao anahitajia kuweka kando, kupuuza. Wa ya'dil biqalbihi an tadhakkuriha, aache kwa moyo wake ukumbuka. Wayastaidhu billahi min shariha, na ajilinde kwa Mungu na shari za maneno hayo. Wala yamanan yahmilahu ala bariya, na kwa kweli hayuko katika salama, kwamba maneno hayo hayatoweza kumyahmila, kumchukua, yakampeleka, yakamsukuma kwenye balaa. Kwa yuharikuhu, na yanaweza yakamshawishi, hata yaka akhirul amri, mpaka yaka akatumbukia akhirul amri, hatimaye mwisho wa mambo, fi afa, kwenye janga adhima kubwa, bisababi dhalika, kwa sababu ya hayo maneno. Walau kunta hafidhta sam'aka, lakini kama ungekuwa umelinda masikio yako, amma la yadhuruna, yani kwa usijishughulishe na yasiyo kuhusu, kunta an hadhihi al-umam mu'an mustariha, bila shaka ungelikuwa umepumzika, usingebeba gharama hizi za machungu, unashindwa kula kwa sababu kuna neno ulitamka mtu namsikia. Basi falyanzur, na tazame mwenye akili, fi dhalika, haya tuliyosema, kama tulivyokuwa hasa kwenye upande wa macho, na hapa pia. Wabillahi tawfiq. Kama watu wetu wangekuwa ni wasikilizaji katika kutuba, ingekuwa kutuba ni kama hiyo.